سڑے رضی اللہ تعالی عنہ مجلس کی خلق ناس کے طور کا تل مالکم تدخلون علی بعیون زانیہ کشی پتا سے خلق تاسو زما مجلس لرا گئے تو جنا کا اور استر گبان استر کو کی جنا کاری گی سڑی سر کا تک خلق حیران ہوئی سوئی سڑے لیوانے لے کرو اللہ مجلس ختم سو سڑی زڑ زڑ کے توبہ وقت اللہ ناروا نکڑی اللہ ما معاف کر زما توبہ رس اللہ معاف کر استر گنا سر ختم سو ریشیان خلق خور سو سڑے ناستے جی بالکل مجلس خوش ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارا تو خلیفہ وحی بیا را لگ پیغمبر نہ پاس تا تو وحی رازی تے دا خبرو کو نہ وحی نہ دا فراست تے اتقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالی دی ایماندار دو خیار تو نو ویری گئی زانو ساتے دا اللہ کو ورگڑی رنا بانی گوری دی ایمان قوی دی ترگو کی ایمانی قوت تے اگر دا ایسیان اثرین امام بونیفہ ولی دل چی پاودا سکی چاردام کی گناہوں کم کم کتت لے گی اخروالے بیلی اللہ سے او جولر توبہ و وقت کرے یا اللہ ما جدی مصیبت نخلاص کا دن سلمانوں نے عیبون از پسترگ باندینم و پوبو کینم اللہ جدینا ما اخلاص کا سلاپیان پیدا شبی او گورو بے علم غیب و رسابی تی او گورو تی دیمان بوانی پنا خدا جو کہ سڑا خدا تا نیو کہ او توائی نو عثمان تا ریا خدا وائی نور تا داتی جون واقعات تی داتی فراست المومن ينظر بنور الله لا يزال العبد يتقرب اليه بالنوافل بندما تتجيجي قول نوافل يجيكي فرائض خوبی دیه دی خود نور عمال کی حتى كنتو اترده فوری نیزی شما چزه لاس شمزه سرگ شمزه غوق شمزه اخپی شم مشرکین تینا بلا جو رکا وی که لاس دا اللہ لاس تینا دیده کو علتا که دریاب کی کسی او چطی کنا سرگ دا اللہ سرگی دینده دا کوئی قاف ناغاری سوکین و گونه دا اللہ والدی نو آقا با پا کعبه موظمه که و تاواز کن دی بلتی که رو بچه در آلم تا دمه کادر آلم نه مطلبه نده وگ سرگ لاس پی زشم پا لاس بیاغه کی که چیزه غارم پا پا بیاغه کی که چیزه غارم سرگ بیاغه نی چیزه خوخم وگ بیاغه وری چیزه پی خوش آلیگم رضا که نو سرگو که اللہ دا بصیرت واچاو نو اوحیون بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نه وحی نیشتی فراست المؤمن اتقو فراست المؤمن ان فی ذلک الآیات للمتوسمین امام ترمذی دا آیت تفسیر کی دا حدیث نقل کی نبی علیہ السلام اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالی ظل خیر تو بے تجربہ دا وستا سترگو کیا غصر اثر نشتے ہو سو رشتیا ہوا ویراتلم پلار میں جنیوں کا تا اولی دل خب پڑا کو سترگو میں تو قتل دیار عالم یا غصر دکے پروتو کانا اس نشتے اما تو بوخ کلنا بس تو مانا سن کے سنا روا میں اوکر چی دے پھر آبانی پیگی ملا تبر اثر بیا سکائے اثر ختم شدے اتقو فراست المومن حرم کی ناسو امام شافعی امام محمد رحمہم اللہ یہ بزرگ بولو مغالبا سڑی تواف کو تواف کی تیرے دو یہ تفرس فی یہ بلتا ہوئی دوبارہ کی خبر اوکر دتا دفل تجربے دو خیر تم یہ انگر دے رفتاری دے انگر دے وہ بولوی نا بروزگر دے انگر پہ جانے اس تو لوہار ہوئے کہنے انگری پاتے ہو لوہار دے ہوتا بلا بل تشے دے چمیار دے کسو بلا دا سرکان دے انگر دے دروزگر دے سرے راو کو یہ سنگ چل دے انگروں میں دروزگری میں شروع کر لاؤ دوست ہو بسکتے انگری میں کار ہوئے اسی دروزگری میں شروع کر لاؤ نیسی شیع میں دے دوارہ کار میں شروع کر دی وہ خیار دیتا ہوئی لارے مانت لگ جنا کے دلرنا قاضی یاس رضا اللہ کولا یاس مشہور و خیال دلرنا سا خطرہ وا تکی درس کنو راو دنگل زنانا ویرے دی قاضی یاس وی وی دغ جنائی بچے دی غی کی بچے دی غی کی نیشتی یعنی بچی والا دا وی دا بلا پکیڑا بچے دی وی دا بلا وی باکیرا دا وی دا سنے دی معلوم اکا وی دینے معلوم اکا چی دا خطرے پو وقت کے لاس کم زی چی سوی تا زیاد محفوظ اغا کاری کی قدردان نو آغا زیر دی یاری وقت را غیر که پیسی لازی بجی بی خیل کنه جو اختالم شیو تا دا چند تا که ترخ جیب دی نوی دی یوی پسی نیو لاز کیو خو دی سر دخپل بچی پی کهو دی بلی خیطه من لاز کیو خو خیطه که بچه دی دے بڑے لکوز لار کے ہو معلوم کے بار کر معلومات کے حکم گرے والا قسم تو حقیقت سے دا اخیار تو یا تجربہ یا فراست ایمانی دا ذل اوکار دے اتقو فراست المومن تزکیہ پا دی معنی بائندہ یو زکی پیغمبر پاک انہوں نے گناہ انہوں نے غاق دا بل وقت کر لے نو دا غاق چی دل او وقت کسی نو خلو دی پاک جی کن دا طول خلو بستا پلی تا پاتی او دا دی با تپوس کی چی طول تا حق والا پر حق میں معاف کرے یقینی کئی والنا چی خبر یقین تو رسی دا حق والا چی حق پل منی غزان بیا مجرم کنی دا ابو بکر عمر دیو بل سر خبر تاوسوی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے ہوئے عمر سے تیرے ہوئے ابو بکر صدیق تو غصف اگر غلے دے ابو بکر سمانا جو سمیں اوکر غلطا میں اوکر اینا تا معافیو کا اگر اینکم لالکم اگر اینکور دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام مجلس لرا دے لنگی چکے پلاسی نول لے گرندے گرندے رہن سر چی غصفی بیا گرندے روانی کن گرندے گرندے را روان دے نبی علیہ السلام چی دلے دے وقت اما صاحبکم فقد غامرا ستاسو دے دوست فقد غامرا دست دے برداشت خبر آورد اللہ تو چلے کرے دے نبی علیہ السلام مجلس کی چکینا السلام نفس یا رسول اللہ زمان دے عمر خبری وا وقت ما تا معافیو کا ما تا معافیو نکرلا نبی علیہ السلام رنگ بدل دیکھی قتل عمر را گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر سے کور تلا سومان سے کور مانے معافی کو سما تو معافی نہ کرے میں نے کو پسے کور تلا جو کور تلا رو بکا تپو سے کور تن دے رہا لے پوہ کی مجلس نے بیت تلے نماز تلے او پسے دے رہا اور سے نبی علیہ السلام رنگ بدلو اپ غصو اہل انتم تاریکو لی صاحبی تا سمال زما دا عمل کرے نہ پرے تا سے تو درو کو دی تیری شیاو تا سے دشمنی کو رے مرگر کیا کرے نہیں پرے ابو بکر صدیق پوشو تو غصہ جاتی نیر شو پزن جنگی کی ناس یا رسول اللہ انا کن تو اظلم زیادے ما کرے دے اللہ پیغمبر زیادے ما کرے دے نہیں کرے ما زیادے کر دے ابو بکر زان گنی چی ما زیادے کر دے او امام معاف کا عمر پوشو چی ما معافیونو کا ما زیادے ہو کو نظر معاف کو دا پی جندل غاری کنا جرم یزک کی ہی تزکیہ وہ پدی طریقہ باندھ رہا جنہوں پیغمبر دے تزکیہ طریقے خود رہی اور دے تزکیہ طریقہ دے ہر کس نہ کس کار خون دے مکی میں چرتا بیان کرے دے سوے را گئے ایمان راولم خود رہے مرزوں نے جرا کی دا درے نشن پرے خوئے درے والا نشن پرے خوئے دا اولی ہوئی چی درے مرزوں نے جرا کی دا پرے خوئے نشن دے لہوئی چی ایمان راولم خو ایمان کے دا ناروا دی کنا ناروای گرنی ناروا ہوتا ہوئی خو پرے خورانا نکی جدا دیزا پیوزال پرے دم لکه ڈاکٹر تا مریض در ڈاکٹر روی چه چای مسکا نا اغوی زمان خودی برداشت نکی دا خو زال لمرز دی بیا بین پس سر دری پا رو کو باندی دارا تا زال لمرز نا اغو تا چلو خوی چی تیک دا خو چایی که پانم دیر لگا چوا اچینی تو کم دیر معمولی چوا پا دی عادت جور کا نا دا درور عادت بندی دی شروع شی دا حال راجی اچی خود راجی نگیر سلام تا غلاب کوم یو دا کمارم قوت و طاقت اللہ را کرے دے دین نشم صبر دے بل دو زینا و عادین صبر رانے نکی راگے برداشت نشم کولے درو خوشی چی پا خبر کینی نا خبر بی بلمنگی کنا بی مال گی درو خوشی پا کیتا خام خاتلی یو پریدن چی کم را تتوی زاغا پریدن یو زکی انو پیغمبر و ایمان را درو موا بس دا خبر را جی درو موا سرے لار سرخ پسی دڑی خارق شویدش پی زمول نپا زور کاروانی دوستی سنگی لذیاری سنگی لعشما اراده چو که نو فیل حالو تا خبر یاد شد چی ما که لاز کش درو بنایم نو که زمان اگر تا پوزی که تاسی چل کرده زیم زینا می کردیم سمر در شرم خبر را اخلاقی جرو مندی زینا اونا بچ شد زلیو اوشو دلی خارقی چی زمول نکی در چا پیسر آور پیسیان به دو پتر خیسی اونیو و در بازه نبی راو دنگل چاق بونگو زن کی پسرا والا بنڈارا گزارلا جمیش پتا جی تاری بات ہوگی پشپا گاڑی جی بات پریتی جو جمیش پتا سو ہم کر کے جمیش وہ بولے پر سو لوگ جمیش گاڑی کی سوتی نہ ہوئی الحمد الحمدللہ دا دا اللہ لوی احسان دی دا پلیتی ختم شو طول پاکستان کی طول دنیا کی ختم شو دی کچھ جماعت کی بگڑا والا ہوتی دا اگر ایدہ بارش پیپ مجلس پہ کرو دی جماعت کی بولاگان ہوتی دا صفحہ کی توی گڑا والا نو اسی دا سادہ مسلمان آرو کل چی درس ہوتا ما دی یادو نلیر مخ کی خبر آرو خمشاران ناورم نزل تا گڑان دا شی یو ذل روغ ہو دا تالیبان ہو دا پورا لعقی دا چی غرزو دا نو سموالو نہ غدل تا رغن شیر یکو جماعت کی اندی جماعت کی خیر سر محلس کرنے گا مارے سے کہو بارو جی بزولی اللہ خو اسی دلو پی کسی اندی تا گڑا والا پی کسی دل اندی دائیو پلی تی استاز بات اللہ ناستو چلی نبی جنے جوڑا کرو آبا گڑاو آدویتی ہی ایسی جی ہی اب آرانا پیرا کی استاز ام لطرا پرے خوا طالبان مجلس تو پیغمبر را گلے کفر نالا کفر ظلمات بعض افوق بعض طالبان مجلس تو پیغمبر را گلے علی عیاذ باللہ نیتی دیو کچھ ڈاکا کن سوچو کچھ پیغمبر تا پوسی کی بیابو تو ان کے ڈاکا مکر درو خونام کنا لوزی خوچ درو خونام نزا اللہ شرم دے دا چند تا دا غبل مرد درو خوچ واسی تین اللہ وزا وصل شد تو وقت پس پیغمبر اسلام را گئے سنگ چل لے کارگزاری ہوئے ویسے تو کارگزاری ختم شو ہو پیو تکی معنی ختم شو تاوی دروغ مو آجوا زینہ ہم پا دیشو اڈاکا ہم پا دیشو دروغ خود پا دیشو یہ ذکیم داد تذکیہ در تصوف بنیاد پا دی تذکیہ بانی دے چی پینے پیوگی ناغرہ پاسی دل لے وی تصوف بی دینی دا ادا پیری موریدی بی دینی دا پیری موریدی او پی جنا پیری موریدی کی بی دینیش تے یقینی دے بیدینے پیری موجی پی کشتے مدانیو ہر باطل سر حق او دا ہر حق سر باطل دی بیدینے پی کتا دیر دا جاہل دے عالم ندے دے قرآن و سنت نہ خبر ندے پیری کئی زان انتبا کی بل انتبا کی عالم دے یا دا عالمان تربیہ شوئے دے عمر و وقت پاگے کی تیر کرے دے او دا غور تصدیق و سرائے چوئے دے اصلاح قابل دے اس دے بل تم خونا کولے شی دا پیری دے تذکیہ دے قرآن صحبہ دے تذکیہ وی ذکیہم کہ پاکیی دا کار دے پیغمبرو نو دے دے وجن قرآن ذکر کری لتن زر قوما ما انزر آباؤم لتن زر قوما انزار آبائہم مشرانو چیرو لے شیو دے ابراہیم زمانہ کی اندے اسماعیل زمانہ کی علیہ مصطلوات و تصنیمات آغا میں ان کی خبر پاتے شیو نو چطے دے اماغا شانتاو یارائی آگے کتاب تا بیان کی جکم غوری و باسیم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک دیو مانا دے مطلب تشو چی مشرانو تا منذر را غلیو سیدہ خودر پخوار را غلیو فا هم غافلون ندووس بی خبر ری انذار دا مشرانو شواشان تا بیاو یراو فا هم غافلون نووس نا خبر ری اس تا غی انذار نشی نزو سبقو تا یاد کرد اور دیو مانا ما موصولا لتنذر قوما الذي انذر آباؤهم چو یرت خلق الذي راغتنا چیر لشو مشرانی لتنذر قوما الذي انذر آباؤهم داغتنا چی مشرانی رو لشو خودو تا خبر یادن دا پادشی مدد تیر تیر شیر او داد دیری دو مدد مدد مسلا اس روتیان کبوت آیت تا سولو سو اگه کی ویلو فتطاول عليهم العمر سورة عنكبوت سورة قصص فتطاول عليهم العمر ولكننا انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر تیرے میں پیدا کرے اپا غوبانی وقت دیر تیر شو دسی وقت پہ تیر شو چی پیغمبر تنور آگلے ندیو جنہی میں تولی گری چی تدو تا بیان کی لتنجر قوما الذی انجر آباؤم قوم القائم بالامر چی پخپل خبر اکلا کی تینگی قریش پخپل خبر اکلا کو تینگو دا دا وقت پوری دی کتاب دو علاو نو نماندل یعنی کتابی انشوی ہندی یہودی انشوی ہندی عیسائی انشوی ہندی اللہ دیو دریو تلورو کسانو نا علاوہ نور پخپل بانی تینگو دا دیو جنہ قرآن ذکر کئی چی دا پخپل عقیدہ بانی تینگی آیت نمبر پینزہ تعلیق دی صورتی قصص داو ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين عمر تیر شوئے دے پیڑے تیر شوئے صدے تیر شوئے پیغمبر نور آگرے مشرانو کی رو آگا ہم دو دون ایر سورا نوچے تین داگی نو یرائی فهم غافلون نو دی دونا خبرا دا دری ورمانو سر لگی ما نافیه کی ما انزر آباهم فهم غافلون غافل دی ما مدریه کی لتنزر قوما انزار آباهم وقت تیر شوئے دے نو غافل دی لتنذر قوما الذي انذر اباهم دا تنوی رچ مشران يرول شو دو تا سبق نه درسته فهم غافلون ذي قروا لقد حق القول على اكثرهم على اكثرهم فهم لا يؤمنون نتیجه ذکر کده وخت نمخ دا ولی دو پو قول دو پارا کدا دی خیال چې زما دو ته بیان کوم زما دی نکاح الواد دی ادو مو جو بس زما تندې ته چې یو چې قربان شو نو خدای ویلی نو چې مونږ یو مونږ ټول مدار څو مدل دا یقینی کرانا والے بیان کوا دیر بھائی نہ منی لگ بنی منی بھائی لگ کا سان یقینا شیر فیصلہ دا اللہ اللہ اکثر اہم پڑے رو دو بانی فیصلہ دادا ندو بھائی حق نہ منی لگ بہ منی اکثریت بے نہ منی فیصلہ دسلا دا اللہ یا دا فیصلہ دا فہم لاو منون یا فیصلہ دا اللہ پلا منون باندھے لعمل ان جہنما من الجنت والناس اجمعین دوزخ با دی انسانانو پیریانو طولو نڈکوم ممن تبع اکمی ممجمعین قال فالحق والحق قولو لاملان جہنم منکا و ممن تبع اکمی نم اجمعین رشتیا دیوئے لی زم رشتیا ویم ستا افتا جتا بیدارنو با دوزخ ڈکوم لچی ایمان نراؤی دو ویلو مطلب سرے سواؤنو علیہم آنذرتهم ام لم تنذرهم لاوی منون فیدی دو دی یو فائدہ د داعی یو فائدہ د مدعو دا د مدعوین فائدہ بعد عقل کیږي د اکثر بنئی د داعی فائدہ خو پار صورت باندې پار صورت باندې د ذمہ خلاصیږي ثیاب کا فطاهر بیا پیداغه نه پاتږي چې موږ ته دی ویلي مستاد رجی ته دی ان جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهم فهي الى الاذقان وجه دې ذکر کوي چې ایمان ولی نه راوړي دارے او جے ذکر کے خود نتیجے پا طور بانی دی ایمان دی نراؤ رو وجہ وجہ صدا زد و عناد کم قوت چا اللہ اور کرے طاقت اگر پا دے باندے استعمال نکا اگر بے ازائے استعمال کر دس مثالی دے سرغ آرمی دی توری چشمی پا سرگو کتا تب تیاری دیا یا اگر تشیشہ و آگر تشیشہ و لکو چمخی پا کتا شے نینی نتب اکنی چور باندی ونشی نتاق پا لستر کی برباد دی چمخی تا دینا پردہ و گولا کمان دول اللہ اسباب ورکی و اسباب پا زد و عناد برباد کردو چی برباد کردو سن مختم نینی روس تم تشه نینی یقینی کردو نگا پسرتون دو دو چی اغلالا زنجیرونا بیرائی زولانائی افایی ایلال ازقان نو دیل اصنی ترلی شوی سر تر سرتون دردون سر فا هم مقمحون طریقہ داوا وسم دادا لہسن تڑی تر سر چروانے کی نہ دوڑا لہسن لینے کی دل تو زنجیر وا کی اندر سر اچتی کٹر کوڑے گئے سر بھی آسمان تھی فاؤن مکمون وہ عام عرف دا دیو نو قرآن دے دلہ سے ذکر ان کو اصل کلام دسے ہو انا جعلنا فی اعناقہم و ایدیہم اغلالا فہی الی الاذقان ہی ضمیر غائبی تے کم کم کم دا کلام نہ فہمی لسن دو جو کرشی تردم پورے زنو سر لگی دلی دیوس سرون رو چت تیری دینی شی بندہ خو مخیتا گورو نالی توی نی کنا چه ست چت تی دا سی نی ناغب سوی نی مخیتا که کندر آلا که خواه غایر آلا که تشیر آلا تشیر نی مطلب تا دی دتا دا زد و عناد دا قومیت عصبیت مشری و کشری اقتدار و عدم اقتدار دا طول رکاوتون رو تا لگی دلی دی نو دسی شیده لکره دل اصن اخبی که تاویی بیل کل کنج لکره دی دی اصن مخه اینی که مخه تا مرگ روان دی خبر روان دی چا چه پیدا کردیم دا اغا مخه لزم نو روز تو گوری چه زخو پریده زخو با جلاشون خود دا روز تو اولادون رو میتباشی که با پادی شی دا دو با تو خونه کی یا قوم میتباکی یا که پادی کی گی با دا دو با تو خونه کی دا دی سو چه سر دیشته من بین یدیم صدن مضبوط بند دیوال سا صدن عن الحق ومن خلفهم درسون صدن کرے دنگا بند حق دمدرونا فاغشائناهم پناکرینگا دو جعلنا على افسارهم غشاوا فهم لا افسرون ننہی ساق نزدن پر رنائینی نزدستر کو پر رنائی باندینی اسباب اللہ رب العالمین ورکڑی دی فکار دل گولو دو پارا چپا کاری ہوں نہ لگے مسلسل ہوں نہ لگائی داغی نتیجے دے کہ آگا اسباب اللہ بیکار ہے سڑے مریض سو اپروتے پیوک دی کئی بھی لسنے دی سے پراتے دی دت تکلیف دے پر غزولو اور قولو کی او چھے دے دا تکلیف لگ دیر برداشت نکی دی سے پا دی سی میاش بنے کی رشی چیز لسنو پر دی دے گو چی پی بیا پا غزی بانی ہو چی جوان دے دے روغ مور چی خسم دم دے نور اس لس پی نکو دی دا اولی اسباب اللہ ورکڑی دو پزے استعمال نکڑا نچے نیکرن داغین آغا سر ختم شو ترگی پٹی کری دی اللہ لی دول ورکڑی دو پٹی کری دی تو وقت چی تیر شن دا جو اس ترگی والا اللہ ان خلے بند دی کی سی اوڑے بابا آیا دی کی سی اوڑے دا دین ازیز و قطع دی دلو توی داغ علاقی و کمات چی آغا زانز برکاو بمبائی کی جماعت کی بنا سو بگوڑ کی اس ترگی پٹی کری رو بازار داغ آو چلے بیا وہ کورسے نہ سر یہ پٹے خلق برا تب آباد جوارے نمبر رکھا اب اس سے کنزل منظور کو بولا جواری بولا بولا نمبر ہے کمار روس تو اگر آئے پاکستان تھا الت کورسے پا دشوا اس نے خبر سکار امخ کی میں تپوس کرو کورسے پاک کا دے مان پاتا تھا گلا کے پوس یہ کوستانی داغے منجور شیر ہے اور تنا شکرانیہ غاق سے کلک راضی دل تلا پٹان کالنی کے دیر دیوڑے بابا جماعت جوڑ کو دا جماعت کی دا قبر دے دلان جے غارے بیا مرشو دلتا کے اور جماعت اس پا غنم بانی ہے دیگی تر یہ بیانہ رانا کے یا پی زورنا کولانا اللہ تعلیمی دے ویچی تا تعلیمی دے زبا دا رو پران نظم اب بند پاتی دی دا اللہ ازمیخ تو کا وگونی کے سو رضی بوجی کیا ہے چی خبر آنا رم تو بوجی بیا لرم کا خودی کی باق قصی اگرزار اگرزار ہے چی دا تا کمری گڑی کسے چل لے اگر آواز تو سری بان بیا سری می لگی دیر وقت بیا پا دی سری کولی کی لگی اسباب پذے استعمال کا کہ اللہ دل اجر در کی جو بے زید استعمال کو برباد دو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم بہر حالت ذکر کر جباریت نتیجہ دل اللہ ضرور دیا فاغشیناہم فہم لا یبصرون برابر دل پدو یرائی توکن یرائی سواؤن علیہم انذارک وعدم انذارک سمعنا لا یؤمنون سورہ بقرہ کی میں تیر شوئے دے فیدہ بچا ترسی یری کی بسوک یقیناً یرو لیشتا چی پزلوی ہو لگی آسوک چی روانی کی پیاد دا اللہ پسی از ذکر ذکر اللہ یا مزدر فائل مفعول دوار سے راضی کرن یعنی مزدر مبنی للفائل مبنی للمفعول مزدر معلوم مزدر مجهول من اتبع ذکر اللہ یا آتو فائدہ مومی چی دا اللہ دا دا تذکرہ دے یاد کی پاگی پسی روان شی منتا اللہ خونا کر لکن منگی یاد کری یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو اس فائدہ باغا تو کاخلی چی پدی یا ایوہ الذین آمنو یاد پسی چی اللہ منگی یاد کرو پدی پسی روان شی ندی تابیداری شروع کی اتبا ذکرہ چی دے روانی کی پا یاد دا دا اللہ علا ذکرہو اللہ مفعول تا مضاف دے دا فائل تھا ذکر دادا اللہ علا چی اللہ یادی اللہ تو فکر کی چیز پیدا کرے اللہ ام رازق میں اللہ دے ہر حالت معنی میں قدرت و تصرف دا اللہ دے اتبا دسر دا احساس پروتے ندے بیری کی اور خبری تبا وگی دی چیزا خود ہمارا رب مادت ہوئی اور چیری کی مہربان اللہ نا نالی دری سر فاتر کم تاز دا اطلس اطلسم خشیر رحمان بالغیب ولی دلی خبار تو کیری گی اس یو خطرناک خبر ترگند شی او خالو کو ایمان راوڑی او طول بی ایمان راوڑی کو بند راوڑی او مخای راوڑی او دق ایمان اللہ سر مشد و ازاد قیمت ملوی اگر چی دلی دل اندی ایمان راوڑی نو دا ایمان دی وخشی الرحمن بالغیب خوشالی و ایدتا دلو بخنی و عاجر کریم ادائی و دیر لیو دیر قدردان بے مغفرت تنوین دی تعظیم واسعہ اجر کریم لا یکتنہ کنہ لو یوز اللہ ورکیچ داغی لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر داغی تصور دلتنی شکی دیں ترغیب دے منلو تا دا مسئلے مری سڑیا نواری چی جوندے شی جوندے کی جو دا اللہ پا کتاب باندے پا عقیدہ و عمل دا قرآن باندے یقیناً منگا جوندی کو عمرو موت القلوب یا نتنخ نخج الموتا جوندی کو بمرو مسئلہ دا قیامت را وصلہ اول مسئلہ دا قرآن وا دو مسئلہ دا پیغمبر انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم علی صراط مستقیم کی توحید ذکر کی روسی تفصیل لازی او مسئلہ دا قیامت منگا یقیناً منگا جوندی کو عمرو بلچہ خدرت کی اشترے لیکو منگا آوات قد دمو چی مخیلی گلی دی وآثارا هم رسو پادشوی نخیلی خانی قد دمو من النیات قد دمو من الاعمال الصالحة آثارا هم اخروا من الاعمال الصالحة الاعمال الصیح السنن الصالحة السنن الصیح رسو پادی کلی دی دا تول منگو لکل وکل شئینا صیناو فی امام مبین مخی عمل دی قرآن دا نیت تے قرآن دا ذکر کی سورہ بقرہ کی قدمو لانفسکم نساؤکم حرص لکم فاتو ارثکم الناشرتم وقدمو لانفسکم خزیستا سو پتے دے پیداوار نظرولا خونیت دمک کی ندرستو کئے قدمو لانفسکم نیت المؤمن خیر من عملی حدیث کی راضی دیماندار نیت ارادہ دا دا عمل نخرہ دوستان ہی کہنا تبلیغان ارادوں کا نیتوں کا تو ارادہ اللہ یونی کی اور گئی عمل دا نوسو نیکے دیر شوی عمل نوسو نیت تلے چی دا کار دا سے کوم دا خیر دا کار او دا دا جبی نیت نہیں گورے دا جبی حضرت نیت نو نیت دا ذرہ کار دے کنا دا ذرہ نو ارادہ دا اس پدا گا ارادہ کی یہ او کار دا نو نوسو نو دا نیت سواب کو اللہ در کنا عمل دا نیشے دا شانتا دلتوں بل ادا سے عمل کی تزسون غلطی کی گی نیت بھی صحیح کرے دے روس تو عمل کرے پا عمل کی دن غلطی کی گی اور پنجت کی غلطی نہ دسے کا نہ کول یو غلطی دے ہوئی اور کول سل غلطی دی کہ نہ کہ ہوکار دے انہوں کا کہنا موز دیو نہ کوس وہ چکے نوز میں پکے تھا سل غلطی کائے نہ دیر احتیاط تو ضروری نیت دیا ہو جنا غور دے نمک کے نیت تھے روس تو اثار اغا عمال دی دا مولی کری دی خیلی او کبت یا ما قدمو اغا صالح عمال دی صدقه کری دا دا شانتا بیانی کری دی دی دین دعوتی ور کری دی خلق من اللہ قدمو دا دن مخی دا حسنات کلی جمع شوی دا اثار هم روس تو پاتی دی اغا کار کی پا طریقه باندی بدی کری دی اغا بد اغا طریقه باندی روان دی من سن سنتا حسنا فلہو اجرها و اجر من عمل بها او بیا روایت که دام را اللہ علم قسمی ندوریم شیعون یو خود طریقه ترگند کرا و او پاگا عنوان نو پا طریقه بانی نو او دو ترگند کرا نو دل را دی عجر دی و تر قیامت چی تو کئی نو اغل دل را دی عجر دی سنت متروکو جو اندیه که بدعات و او دا اغم ملکو او اغم ملوا ملوای پاس سر بدعات اغم نشوال پاس دیو فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها گناہ لکھ لے کی اللہ سنت حسنا فملک درس دا قرآن نو از قرآن شاعت اوکو فملک دا سنت مسلنو از سنت شاعت اوکو ملک دا قانون الہی مسلنو از قانون الہی مسلنو رو چتک اللہ قدمو دا عمل روس دا پر شو آثارهم دا ٹول منگلی کی دی اللہ ہوئی ملک اسلامی قانون او داغی با دشمنی بانی سورو کلا داغی دروانو دن رولو قدمو و آثارهم آغا سر پادشو آثارهم اغاو پسی ملی کرے کی سو چکای پا دی ملکی کتاب دا اللہ نو ہند و پاک ٹول کی نا قرآن و نا سنت شیخ عبدالحق رحمه اللہ تعالی او علی متقی کنز العمال کی چاہی کلے گئے لوئی کتاب کنز العمال اگر اولی کو داغ شاگرد شیخ عبدالحق رحمه اللہ تعالی داغود شاگردان و شاگردان شاہ ولی اللہ او داغا اولاد عالمان دا دیوبند او داغو بچی و شاگردان قرآن سنت دور آسو نکتب ما قدمو و آثارهم تر قیامت جدا روان دی دا مولی کو بلخوا بد نکتب ما قدمو و آثارهم بدعات شرط دو رفض مسئلے مکی جی شیر آگا اوستی پا آخر پر روانی دار طول ما آثارم طول لکری زمان دو استازان نا دا اللہ دی کتاب درس پا دی شیر دنیا کی تبل تشین دی پا دی شیر دا اللہ دی کتاب درس پا دی شیر او دا سنت روان دی پا مخبانی ما قدمو و آثارم و کل شئین احسین آو فی امام مبین ہر سنگ شمار کری دی صاحب کری دی تو امام پیشوا رہبر سرگن کی تشے دے گا دا بندہ عمل نامہ امام مبین زما عمل نامہ استاس عمل نامہ دا اگر کدالی کلی شوی دی خلی کلی دی اللہ تا جی قبول شوی کب بد دی اللہ تا منتا معاف کا اللہ اللہ زمان غلطے شوی پنا پو اللہ تا منتا معاف کا و آثارہم و کل شئین آفینا او فی امام مبین یاد امام مبین نمرات لہ معفوظ یا دی امام مبین نمرا علم اللہ المحید تعبیری تینا پی امام مبین کہے ذکر اگر طول مقتدار چیز سکی گن داغی دلان دی کی مرکی تینا نکی تمین ختم شو اضرب لهم مثلا اصحاب القریہ دو خبرو دو پار ذکر کی نقل پا مسئلہ دو توحید باندی پا بیانو لدین باندی او پریشانی راجی برداشت پکی دا انبیاء و حالت تاو گورا اگر مسئلہ توحید پا صراط مستقیم علا صراط مستقیم جن تخویف دا دنیا دا عذاب نا او مانائی دا دنیا سزا خویو دارا لچی اللہ ستاس دا علم اسباب ختمی او دویم ادادا چی دا دنیا نا دیم ختمی یا پلیت پاتی نا پلیت تینی پیدی نا ختمی دی واقعا دا انبیاو بیان کدو تا ناشنا حال ناشنا واقعا اصحاب القریہ یعنی بیان کدو تا حالت دکلی خواندانو مثل اصحاب القریہ بدل لید مثلا نا مثل ناشنا خبری تاوی ناشنا خبر اعتراض دی ناشنا خبر شک شبہ اور ظلم دی ناشنا خبر جواب دے اعتراض دی ولا یاتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسیرا سورہ فرقان کی لا یاتونك بمثل بشبہۃ واعتراض لا یاتونك بمثل اعتراض بدوائے انك الا جئناك بالحق تو دلیل بنے پیش کی ناشنا لیکن طالب صحیح جواب را لے گم واحسن تفسیرا خل بیان نزلت مثل ضرب المثل پختانے کی تو مثل ہوئی واقعہ ریاغت چادی سی لیے چادی سی لیے قرآن دس واقعہ پیش گئی مثل ناشنا خبرہ اذ جا اہل مرسلون بدل لے بید اصحاب القریہ بیان کردو تا کل چراغلی دو تلیگلی دا اللہ کل چولی ظلمنگو دو تبزتنانو دو درو جن گال مضبوط کرمنگا دو پلے گلو درہم بانے ویرو تدی درہو وارو یقین منگا تاستو ایرالی گری دا اللہ خلقو تو وینے تاستو لیکن بندیان ایز منگوان دے جم اعتراض یو بشر اعتراض کی دے اعتراض دے خونے کنا خود اعتراض کرے جم مثلو ناز منگوان دے آئی منصاو پیغمبری نشن تاستو پیغمبری دے کمرالا درہم نبیر علی گلی مہربان اللہ اسم سے چتا سوئے ما انزل الرحمن علیکم من رسالت ولا کتاب ولا امر فینا بی علماء رکم فینا بی شئے تاس چتا سوئے دا خبر اللہ اندیر علی گلی دا مانند چیز مطلق دا وحین انکار گئی ندا تک سوئے دا خبر اللہ اندیر علی گلی تاس چوئے دا اندیر علی گلی اندیاوی علیہ الصلوات والتسلیمات ربنا یعلم نیتا سو لیکن دروغ وائے پا اللہ بانی انبیاء رب زمانگا خوب ہوا دے یقین منگا تا سیر اللہ مرسلون را لے گرے شوی پر اغم صلح بانی و تا سننا مانی نشتے زمان پر زمان بانی نشتے پر منگا بانی زمواری لیکن رسول اللہ حق پاک ساک سرگان بربن لگا حق بدتا بیانوم چی شک سبی زی پر کیتا نہیں نو منگا زمواری دادا خلقوی منظر تا سیار نیو انا تطیرنا بکم مخوص پیر گانو تاسو بد فالی خود پیر گانو تاسو کمان نسوی تاسو دے خبرونا خامخا تاسو وجنو لنرجو منکم لنقتو لنکم لنرجو منکم پکانو بولو دے بیدرگی پا مربانی تاسو وجنو او درو برسی تاسو تر منگ طرف نسزا در ناکا سخت سزا در کو تطلیر نا بکم ولی وی دا اللہ قانون دے چکر اللہ رب العالمین قوم کی دعوی پیدا کی عددین بیان تکی خلق پا قلع رہی پا آرامی خوشا لی وہ نقصان پا کی تو عددین پاتی ہے نچہ عددین مسئلہ بیان شی چاچے امان اللہ بختور او خو مانلا خو چی چاو نمانلا او وقت تیر شی نو اللہ پہ حالات بدل شی انقلاب راولی پریشانی شروع شی تکلیفون مرضون شروع شی سوکڑے قاتون شروع شی اولادون بیا نکی گی دا مختلف طرقو بانی دشمن پہ اللہ ضرور کی اوئی یرائی دا حالات پہ راولی که پا دی که سم شی بختوری سوچ فکر او رسی که دا زمین دا عمل نتیجه دا شامت اعمال ما صورت نادر گرف نو توبو باسی راو گردی کامیاب دی پا لولا از جا اهم باسونا تضرر رو چه زمین تک مصیبت را غی پی عذاب را غی تضرر رو ناجدی اللہ تعالی نکرم نو چکلو نکی قصد قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانو یعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء متكلا پدی حالت باندې تین پادشي هر طرف نور په خلق لګشي سپيرو استاس دو جن داسه شروع شه دي چې تاسو دا کومه واز کړل کنه او دا علم شي کنه په خوا باندې ته کی تکلیف مونږ باندې نو اس مصیبت او پریشانی نو او چې تاسو شروع کړی دي سپيرو دا دې اوجه چې دا حالت شروع شه دي اوس نو اوس حالت بدل دے پا کفر تین پاتے دے فتحنا علیہم ابواب کل شے اس پہ بیاز پا بل طرف سم برتے رکم نعمتونا اسانے راولم دا درین از میخ دویم از میخ را دے اول ابتلا بن نقم جسم نشو ابتلا بن نعم اس نعمتونو شو دے نعمتونو گنی نعمتونو انگی اگا استدراج دے پا دے کی اجے بیان پونش انداللہ عذاب تیرا شن دستبائی کی ختمی کی دا قرآن زمین دے استاذان جبا کی رحمہم اللہ تعالی دیتا ابتلا بن نعم و نقم وی انبیاء راشی علیہ السلام علماء راشی بیان دے دینی کی خلق پر صحیح حالت کی دے لازان تو خوشحال اخکاری یہ پورا نشکل بیان شو شی او نمانی مخالفت کے کلک شی دا دینی تیجی دارا او خیجی کہ اللہ پہ حالت بدل کی نے ابتلا دے رہا ہو جی سورۃ الانعام آیت ہے اللہ اللہ آیت نمبر 2 تلخ ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين انبیاء نیولے گل بیانون ہے اکرلو خلق و نمدل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون نیولی مودو پا مصیبت تنگ سی آبانی نیولی مودو پا ضرر پا وجودونی کیوں لعلهم يتضرعون دادا دید پارک جو آجازی کی اللہ تارا اگردی مریض لسخ دارو تار خور کئی چیز دا مرد راو گردی دا اگر تارخ دارو دو راو کو چیز راو گردی پوشی نو پو بنشو نجدی بنکلا فلولا از جاہم باسنا تذر راو فلولا تذر راو از جاہم باسنا ولی اللہ تا جدی نکلا کرچے مصیبت زمان در فرا رہے پہ ولیکن قصد قلوبهم فزید دے چی سنشے وے قصد قلوبهم نبے انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم عددين قولا ولكن قصد قلوبهم ظلون بيسخشو سورة العراف كيوي شكال وپرشاني راغ لرا يتطيرو بموسى ومن معه يتطيرو بموسى ومن معه مصيبت پرشاني برار لرا پذير ديك منل منل بينا نو دو باس پیر گانا موسا او آتو چی سر ایمان را وڑا دے داس پیر چی شروع شوی دی کانا ادا کمی واس کرے دے اس نتیجہ دا گی دا چی پا منگا باندے مصیبتونا و پریشانے را لے دا مسئلہ سورۃ الاعراف کی تدی عنوان مان ذکر کی سے کلمہ عذاب را ہے فکارو کہ اللہ سے گرد دلے توبہ وقت کرے نہ اللہ تب نہ گرد دل توبہ بے نو کا ولکن قصد قلوبهم فزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون شیطان تو دعا غبد عملون خستخ کر کری اپاگی باندی روانو پا مخ باندی نتیجہ با تسولا فتحنا علیہم ابواب کل سی مطبسو اخذناهم باغتتن فائضاهم مبلسون جبن امیدو بلوت سورة العراف آیت نمبر تینزے نبی کی سرور نبی کی وما ارسلنا فی قریت من نبیین الا اخذنا آلہا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون پیغمبر بن مولگل خلق بو نمگل اخذنا آلہا بالبأساء والضراء بارائی تکلیفوں نانو داخلی تکلیفوں نا پوجید و نوزبار مال اولاد ٹول کے کہ اللہ تو گردی او بنگر گدل ثم بدلنا مکان سیئت الحسنا تکلیف پزے بمیرا ترا وستاد قریبی پزے بمیدولو کنور کولو حتی عفو چی بڑیر سو ایو مخ کی تکلیفوں را گلی پریشانی او سو خوشالی میں پمون گا خوشالی خوشالی دی فا اخذناهم بغتتا وهم لا شعرون نہ تا پوینو ادو پری وانی پو امنو کی دا سوفو پزان وانی و پو انو کی دا مصیبت پمنگ وانی رکم زیرا ہے اخذنا بغتتن سورۃ الانبیاء کی اندا مسل ذکر کرے گا اور تعلق اللہ نے ذکر کرے گا دادا اللہ رب العالمین دی تربیت شان دے کرے یہ طریقہ وانی تربیت کی کلے پا مارا خیٹا تربیت کی نو کلے پا اوجی خیٹا بانی تربیت کی سورة الانبیاء کی آیت نمبر تین دیشتم کلے پا لوگا بانی تربیت کی چھے پا کم بانی را گردی اور حدیث کی رازین دا اللہ اوی زمان بانجان دسی دی چھے زنی چھے آگا پا اوجی خیٹا بانی کار کھتی زنی آگا دی چھے آگا پا مارا خیٹا کار کھتی نو دو تربیت کم آیت نمبر تین دیشتم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة فإلينا ترجعون نبلوكم بالشر والخير بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أزمي تاسو فتكليف مصيبة باندي سميجي كان سميجي والخير فخاده خشالي عزت باني فتنة نزميل أزمي خدمانكم وإلينا يرجعون ترجعون من طرف تبرا کرو لشي دو بانی چدا حالت رانے پکار داو چی گردے دلے زان پہ کتلے چی غلطی ماں کرلا دو زان تاو نگر دے بیدا جس پہ رو کر دے اتویرو بی موسیٰ و من معا اب ایدیس پہ رلے چی دے نو نمونگا پا قرار ناستو انا تطویرنا بکم منخوص پہ رگانی تاسو کچاری تاسو تویارا پہ رواری تاو بٹ پالی تو یہ لیکی وجہ داو عربو کی فال بٹ پالی یعنی وہم تو ہم پرستی دی روا ہر جاہل قوم کی دا دی رہی ہر جاہل قوم کی دا سنی چاہو کیوا دیر دا سی شوی دی دیر دا سی شوی دی سرائی و تصفر ود مخل بول خروا یا بول زنانا ورا بقیا بو وفس اے نظم قل مخل راغلا خر میں مخل راغل لے یہ طیرو بالحمار اے طیرو بالمرآہ اغب اسپیرا گانا لا دائمی گانا چیزا اسپیرا خوزی نزی که خوزی ما بکر دارا لکنا کسی اسپیرا نی از ما مخلا پیغمبر را گلیو خود اسپیرا زین زی که ما مخلا خر را گلی نسپیرا والی زدان میگونی پا بل بانی تپی وی دا اسپیرا وان خود تا اسپیرا دی کنا چی تنی اسپیرا را وجمه خلا سل را دلا دا سپی جیتو ندی اسپیرا والی دا غوروالی دا روز پی حساب باندی چی اغبا روز که غور اسپیرا گانه لیا معلوم ہوتا نو خرکار بو قچر والا قچر بوزیوس اری پور تا جی سودم رو سم تا با دیگه نا خلق دلو بیاج بیرا وال اپا دی طرف بانی با اری پور تا تلس کندر پور تا اری پور وز جو شو کندر پور تین بنے زور کرے دے کندر پور تو بتلا دارا دینا رہے گوڑے چائے چین راوڑا ادی دینا بے گوڑی اڑا کرن گوڑی دا شانتا اونان دس چیز موڑا کچڑ باندھی مجھے تو پوچھو کہ سبا روز خن رہا پہرا دا اور بج رہا اس پاتی کے دے نشم نندن دے کچر ددی کل نگرا دی دے کے اتلو دیکھ رہے سو روز نہیں ہوا نہ ننے روز نہیں ہوا کچر بدلتا اتلو نہ تو سبا بانی یا بدل بانی زیادہ لے پسند بانی تو روز نہیں ہوا یت تیرو بی یت تیرو بی یوم دون یوم پہرا غوڑ گنی یت تیرو بی موسیٰ و اما نو دون اس پہرا والے گنا پیغمبران تداوی نو عربو کی ماں ویداتا و ہم دیر جاتو کارغب آوازو کو نو وار خطابو چیزی کور دا پاس کم کور دا پاس با آوازو کدی کلی کی بے غم را روان دے اللہ جی خیر کی غم را روان دے مرغی خارونی چی مستی را واخری کلا کلا دو یو بل سر پا پرگوی نو گاب شپ لگی کنا لہو رجل بالمرا نو غم دا چل کی نو پا تراری شروع کی نو کور کی ونا دا نو دیل را شیا بلی پاگی کی دو تراری شروع کی در دا خوب زیره خوب زیره که دو خود زیره را اولا گل دو بدای نی کرتا زیری دو سخری که تال زیری روڑی خوب زیره خوب زیره عربو کی مداوا گونجی آواز خلق سپیره گانا عربو چیز سپیره گانا دل تم خود کو گونگی آواز بس پیرا گانا پا کنکور دا پایا پیس دا گونگی آواز دے بس پا سودا کی دیتا چل کی گی نو چل کی گی گانا دا گا چی گونگی آواز دا گا چلو سو نور بس چل کی گی ویتا چل کی گی خلایا غراب البین کارغتا بید جدائی چی دے آواز پا کنکوری کی یا نعا ناکی